أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والذين onlar ki لا يدعون yalvarmazlar ma'a beraber ile beraber Allah'ı Allah ile beraber ilahen bir ilaha ahara başka ولا يقتلون kıymazlar nefse cana elleti o can ki harreme haram kıldı Allah'u Allah'ın İlla bil hakkı haksız yere. Ve la yeznûne zina etmezler. Ve men her kim yef'al yaparsa zâlike bunları yelka cezasını bulur ethâme günahının. Ve onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Ve kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. يُدَعَفُ kat kat artırılır lehu onlara el azabu azabı yevme günü el kıyameti kıyamet günü. وَيَخْلُدْ devamlı kalır fihi onda muhana alçaltılmış olarak. Kıyamet günü onlara azap kat kat artırılır ve onda o azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. İlla ancak başkadır men kimseler ki tövbe tövbe eden ve amene iman edip ve amile davranışta bulunan amelen bulunan salihen iyi bir amel fe ulaike onların yübeddilu çevirir Allahu Allah seyyiatihim kötülüklerini hasenatin iyiliklere ve kâne idi Allahu Allah gafuran çok bağışlayıcıdır rahimen engin merhamet sahibidir. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunan kimseler başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ve men her kim tâbe tevbe edip ve amile davranış gösterirse salihan iyi. Fe innehu şüphesiz o yetubu tevbesi ila döner, ilallahi Allah'a döner. Metaben kabul edilmiş olarak. Ve kim de tevbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz tevbesi kabul olmuş olarak Allah'a döner. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ şahitlik etmezler zure, yalan yere. وَاِذَا زَمَانْ مَرُّ karşılaştıkları zaman billegvi boş sözlerle merru geçip giderler kirama vakar ile ve yalan yere şahitlik etmezler ve boş sözlerle karşılaştıkları zaman vakar ile oradan geçip giderler. Vellezine kendilerine izâ zaman zükkiru hatırlatıldığı zaman bi ayati ayetleri Rabbim Rablerinin lem yehirru davranmazlar aleyha onlara summen sağır ve umyanen kör olarak davranmazlar. Ve kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. وَالَّذ۪ينَ o kimseler ki يَقُولُونَ derler رَبَّنَا Rabbimiz heblena bizi bağışla مِنْ اَزْوَاجِنَا eşler وَزُرِّيَّاتِنَا zürriyetler قُرَّةَ aydınlatacak اَعْيُونُ gözümüzü وَجَعَلْنَا bizi kır لِلْمُتَّقِينَ takva sahiplerine imamen önder ve Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Ulaike işte onlar var ya yuhzevne verilecek gurfete en yüksek makamı bima karşılık sabaru sabretmelerine karşılık ve yulakkavne karşılanacaklardır fiha orada tahiyyete hürmet ve selamen selamla. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Halidine ebedi kalacaklardır fiha orada. Hasunet orası ne güzel müstakarra bir birleşme yeri ve mukama ikamet yeridir. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. قُلْ دَكِ مَا يَعْبَوْ مَا يَعْبَوْ ne diye değer versin ki bikum size Rabbi Rabbiniz levle olmasaydı duaukum yalvarmanız duaukum yalvarmanız fakat kesin kez kezzebtum yalan saydınız fesevfe artık yekunu olacaktır lizama kaçınılmaz. De ki yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Kesin kes yalan saydınız. Azap artık kaçınılmaz olacaktır. Zaten Rabbimize kulluğumuzun dışında bizim değerli olan neyimiz var ki? Altına, gümüşe, yakuta, inciye, mercana ve dünya nimetlerine sahip olanlar bilsinler ki bu nimetleri yaratan Allah'tır. Bunlara sahip olmak Allah katında en değer kazandırmaz. Ancak bu dünyada her hareketimizi Rabbin istediği doğrultusunda yaparsak Rabbimiz katında kulluğumuzun ve dualarımızın bir değeri olur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.